kilogramami kawy Schirmer. Oszczędzasz 500 zł, płacąc tylko 1699 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 23 listopada, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki, a w nim Senat i przymiarki do głosowania nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, komentarz rzeczniczki PiS do wniosku PO o wotum nieufności dla rządu i król reprywatyzacji przed komisją weryfikacyjną. W Senacie dyskusja i prawdopodobnie także głosowanie nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, którą w środę przyjął Sejm. Sylwia Białek zajmuje się tematem. Powiedz, jak będzie wyglądała dyskusja i czy wiadomo, kiedy senatorowie zagłosują. W Senacie wciąż trwa punkt poświęcony informacji Rzecznika Praw Obywatelskich i chętnych do zabrania głosu jest tylu, że dyskusja może jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt minut potrwać. Senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Martynowski ma jednak nadzieję, że nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym zakończy spór na linii Warszawa-Bruksela. Scenariusz pisze bardziej w tej chwili TSUE niż my. Ta nowelizacja właśnie po to jest, żeby w końcu temat zakończyć. Z kolei Mieczysław Augustyn z Platformy Obywatelskiej jest zdania, że ta nowelizacja to niewielkie zwycięstwo w wielkim boju o przywrócenie praworządności w Polsce. Przecież jest pytanie o funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej, która ma być takim straszakiem dla niepokornych sędziów. No i oczywiście sądy powszechne i inne części wymiaru sprawiedliwości czekają wciąż na naprawę. 10 minut temu do Senatu przyjechała Małgorzata Gersdorf, która zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym ponownie będzie pierwszym prezesem tego sądu. Sylwia Białek, dziękuję. PO tymczasem złożyła wniosek o wyrażenie wotum nieufności rządowi. Kandydatem na następcę Mateusza Morawieckiego jest szef, lider partii Grzegorz Schetyna. Jak mówi, głównym powodem wniosku jest, jak się wyraził, afera wokół KNF. Reakcja służb na te wszystkie kwestie, a w zasadzie brak reakcji. Okazywało się, widzieliśmy to, że z Singapuru szybciej można dolecieć i dojechać do budynku KNF-u niż z siedziby CBA. Kwestia polityki personalnej, kadrowej, awansów, czy też propozycji pracy dla rodzin prominentnych polityków PiS-u, czy też urzędników rządu. Do zarzutów odniosła się rzeczniczka PiS Beata Mazurek, dla której sprawa z politycznego punktu widzenia jest zamknięta. Szef KNF-u zrezygnował i to są te nasze standardy. Polityk Platformy Obywatelskiej, mimo tego, że ma zarzuty, dalej szefem Najwyższej Izby Kontroli jest. Druga rzecz, nie powołujemy komisji śledczej. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, to powtórzymy to kolejny raz. Komisję śledczą powołujemy wtedy, kiedy nie działają instytucje państwa. Tu instytucje państwa działają. Nowym szefem KNF-u jest od dziś profesor Jacek Jastrzębski. 21 grudnia przed komisją weryfikacyjną stanie mecenas Robert N. Przebieg przesłuchania, do którego dojdzie w siedzibie prokuratury krajowej, będzie jawny, a szef komisji Patryk Jaki dodaje, że to jedna z ważniejszych postaci w warszawskiej aferze reprywatyzacyjnej. Jego zeznania będą miały absolutnie kluczowy charakter, jeżeli chodzi o dalsze działania komisji i wyjaśnianie afery reprywatyzacyjnej. Od tego przesłuchania uzależniamy też dalsze kroki i wyjaśnianie kolejnych wątków. Od wyników tego przesłuchania uzależniamy wyjaśnianie kolejnych wątków związanych z reprywatyzacją, a ściślej mówiąc właśnie z tą grupą, która jest opisywana jako grupa Roberta N. Grupa związana z Robertem N., jak informowała w marcu komisja weryfikacyjna w latach 2010-15, uzyskała od warszawskiego ratusza prawie 120 milionów złotych odszkodowań. Adwokat brał też udział w przejęciu wielu warszawskich nieruchomości, w tym działki pod dawnym adresem Chmielna 70, której wartość szacuje się na 160 milionów złotych. W Chmielnickim na Ukrainie otwarto wystawę poświęconą ofiarom operacji polskiej NKWD. Ekspozycja przypomina o sowieckim ludobójstwie na Polakach z lat 1937-38. Ekspozycja powstała dzięki materiałom archiwalnym przekazanym do IPN przez ukraińskie archiwa w Odessie, Chmielnickim i Winnicy. Zostały na niej pokazane dokumenty wytworzone przez NKWD, które są dowodem planowej, zbrodniczej działalności sowieckiego aparatu represji wobec Polaków. Prezes IPN Jarosław Szarek podkreślał, że Polacy byli mordowani, ponieważ nie chcieli przyjąć sowieckiej koncepcji świata. Komunizm był jedną wielką operacją przeciwko człowiekowi. To jest ocean cierpień ludzi na tej ziemi. A mieszkający w Chmielnicy

Widzę, że Zuzia jest chora i kaszle. Niestety tak. Damy Zuzi Pulneo. Działa wyjątkowo. Pulneo działa przeciwzapalnie i rozkurcza oskrzela, a przy okazji uwalnia od kaszlu. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspiret syrop 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania na drażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Black Friday w sklepach Euro. Oszałamiające ceny oraz drugi produkt 25% taniej lub trzeci 35% lub czwarty aż 55%. Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie punktualnie 10 minut po 14. Tonacji trójki. Taki mamy czas, że prawie co tydzień stuka jakieś muzyczne pół wieku. I got a black magic woman. I got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. Ooh, that she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just break up my magic spell. Potrójna płyta, z której dzisiaj będziemy grać w tonacji trójki, ma napisane 50 lat. To przekrojowe wydawnictwo podsumowujące karierę Fleetwood Mac. Ale w tej audycji przefiltrowane przez listę piosenek, które grają w swojej najnowszej odsłonie personalnej na koncertach, które rozpoczęły się mniej więcej półtora miesiąca temu. Koncerty miały być na życzenie Lindsaya Buckinghama przesunięte na rok przyszły, jako że ten promuje swoją salową płytę. Reszta zespołu się nie zgodziła i Fleetwood Mac ma zupełnie nowy skład personalny i w sądzie sprawę od swojego byłego już kolegi. Ale to, że kariera Fleetwood Mac obfituje w tego typu incydenty, nie jest absolutnie nowością. Wystarczy przeczytać, tak jak ja całkiem niedawno, autobiografię Mika Fleetwooda. Czyta się jak najlepszego Chandlera. Koncerty przekornie zaczynają się od tego tytułu. Thank you. przekorny utwór, bo o łańcuchu, który wiąże zespół ze sobą tak, że nie sposób go rozerwać. Co oczywiście w historii ostatnich 50 lat było totalną nieprawdą. Nie wiemy, jak idzie praca nad solowym albumem Lindsaya Buckinghama, bo koncentrujemy się na zespole, który ma w tej chwili w składzie Nila Fina z Crowded House i Split Ends, który także śpiewa, i Mike'a Campbella, wieloletniego gitarzystę podporę grupy Tom Petty and the Heartbreakers. Fleetwood Mac, Anno Domini 2018. Utwory, które gramy z trzypłytowego albumu podsumowującego ostatnie półwiecze, wszystkie są w obecnej koncertowej setliście, choć ta nieznacznie, ale jednak zmienia się z koncertu na koncert. Wydaje mi się, że nie ma drugiego zespołu o takim statusie jak Fleetwood Mac, który miałby tak dramatyczną zmianę w karierze. Mówię o pierwszej bluesowej odsłonie zespołu. Oczywiście ona w tej chwili kalendarzowo ma się nijak do tego, co zespół zrobił potem, a jednak tak naprawdę, gdyby się zastanowić, to pomijając osobę Micka Fleetwooda, to dwa zupełnie inne zespoły. Zespół Fleetwood Mac 2018 nie zapomina jednak o swoich początkach i jeżeli dobrze policzyłem, dwa utwory z pierwszego kresu się pojawiają. Jeden to zagrany na początku programu Black Magic Woman, a drugi to ten. about the shape I'm in. I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you. I might not give the answers that you want me to. Now when I talked to God, I knew he'd understand. He said, stick by me and I'll be your God in hand. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Niektóre z utworów Fleetwood Mac czasami przypominają mi solowe nagrania muzyków, którzy albo je wykonują wokalnie, albo po prostu skomponowali. Tak jest w przypadku mojego ulubionego utworu z całego chyba repertuaru Fleetwood Mac, choć tego typu klasyfikacje zawsze są dość stresujące i zawsze sprawdzam, czy jeszcze grają. A jakże, nawet teraz. Took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child in my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? see my reflection in the snow-covered hills where the landslide bring me down. And if you see my reflection in the snow-covered hills where the landslide bring me down. Premiera bardzo dawno temu, w 75 roku, na tak naprawdę debiucie, pod powtórnym debiucie grupy Fleetwood Mac w tej nowej odsłonie. Ale obie panie na koncertach śpiewają swoje piosenki ikony. Długi koncert, 21 utworów w podstawowym zestawie i do tego jeszcze 3 bisy. Ten podstawowy zestaw kończy się tak. Loving you isn't the right thing to do. How can I A teraz ostrzeżenie, jeżeli ktoś przyjdzie w roku 2018 na koncert grupy Fleetwood Mac i mocno się spóźni, tak mniej więcej godzinę, to może przeszyć szok, bo trafi na ten utwór. And release. Hey now, don't dream. Neil Finn jako nowy wokalista grupy Fleetwood Mac. Do niedawna nie mieściłoby się to w głowie. Jest jeszcze jedno zaskoczenie. Na szczęście gitarzysta Toma Pettiego Mike Campbell nie śpiewa. Podczas pierwszego bisu do mikrofonu podchodzi Stevie Nicks i śpiewa Free Falling. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus, in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses, and her boyfriend too. And it's a long day, living in Reseda, there's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts. I'm Jednak Mike Campbell nie odważył się zaśpiewać Free Falling, choć śpiewał utwór, który graliśmy wcześniej, czyli Oh Well. No a potem po tym pierwszym bisie wszystko już jest w jak najlepszym porządku, bo drugi bis jest dość przewidywalny. W dodatku dał tytuł trzypłytowemu podsumowaniu całej kariery Fleetwood Mac, z którego dzisiaj graliśmy, czyli Fleetwood Mac 50 Years, Don't Stop. Związany teoretycznie nierozerwalnym łańcuchem zespół Fleetwood Mac był bohaterem dzisiejszej tonacji trójki. Bartosz Gil, Michał Jakubik, Piotr Metz. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sittner. Improwizacja nie jest na pewno najlepszą receptą na udany rajd. Lepiej się do niego przygotować, wiedzieć, co chcemy zobaczyć. Tak w każdym razie uważa trójkowa przewodniczka Grażyna Orłowska. Witam w trójce. Witam serdecznie. Dokąd nas zaprowadzisz? Tym razem okolice Cedyni to są bardzo urozmaicone tereny i właśnie to o przygotowaniu, jeśli jest mowa, to bardzo ważna sprawa, dlatego że teren pofałdowany i są nawet w okolicach Cedyni takie miejsca troszkę poniżej depresji, ale i piękne wzgórza morenowe, na które no, trzeba wjechać, ale zapewnia nam to piękne panoramy i możliwość obserwowania tutejszych lasów, pól, jezior, no i rzeki Odry, która płynie niespełna kilka kilometrów od Cedyni. Pamiętamy z historii tą wielką bitwę pod Cedynią, 972 rok. Wtedy według kronikarza Titmara była przeprawa przez Brud. Cedynia leży dzisiaj i wówczas leżała nad Brodem, natomiast Odra płynęła bardziej na zachód i jest graniczną rzeką. To jest sprawa Fryderyka II, który zaczął regulację Odry na całym odcinku w XIX wieku. Także z 1020 kilometrów Odra nam się skróciła do 800 kilometrów. Warto o tym pamiętać, mówiąc o właśnie Cedyni. Ale jest to ciekawy teren również ze względu na odległą średniowieczną historię, bo byli tu i cystersi, i templariusze. W wielu miejscowościach są po nich ślady. Ale tacy dziwni mieszkańcy, którzy przywędrowali z Lyonu, którzy byli wygnani stamtąd, to byli Waldensi, którzy postrzegali inaczej chrześcijaństwo. Mieszkali na odludziu. Byli to ludzie wykształceni, ale chcieli żyć tak jak pierwsi chrześcijanie. I z tym tematem związana jest historia inkwizycji, dlatego że byli pewnym zagrożeniem dla ówczesnego kościoła i w szczecińskich protokołach zachowały się zapisy z procesu z końca XIV wieku o Małgorzacie z Cedyni, która miała 37 lat, była waldenską i została w wieku 13 lat wyznawczynią tego odłamu. Natomiast jak w czasach inkwizycji mówimy o paleniu na stosach, to oczywiście to miało miejsce, ale w przypadku tej Małgorzaty wystarczyła przysięga i obietnica, że przejdzie i wróci na łono kościoła i mogła wrócić do domu. Ciekawych zabytków to są właśnie charakterystyczne dla tych terenów i dla średniowiecza kościoły z kostki granitowej, to właśnie w Cedyni XIII-XIV wiek. Również w Moryniu zachował się cały wieniec murów obronnych i właśnie romańsko-gotycki kościół również z tych kwater granitowych z wieżą stojącą zupełnie na uboczu i z tajemniczą szachownicą od wejścia od strony zachodniej. Autopromocja.